Wala na bang nadarama? Pag-ibig mo'y wala na ba? Hindi mo ba napapansin? Nang puso ko'y nasasaktan dahil di mo pinakikinggan. Bakit ba nagkaganito? Bakit ba nanlamig ang puso? Wala na bang natirang pag-ibig sa'yo? Di pa huli may pag-asa pang nadarama. Di pa huli ang pag-ibig ko'y nandito pa. Tanging hiling ng puso ko sa'yo'y pagbigyan mo. Di pa huli. Tayo'y nagsumpaan na tayo'y magmamahalan. Pag-ibig na walang hanggan, yan ang aking hinihiling. Sana ako'y iyong dinggin. Bakit ba nagkaganito? Bakit ba nalamig ang puso? Wala na bang natirang pag-ibig sa'yo? Di pa huli, di ko nais na mawalay ka. Di pa huli, may minamahal ka bang iba? Sa piling ko, ikaw ang nais ko habang buhay. Di ba huli? Oh,